Tymczasem w RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Telewizor Samsung 65 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6199 zł. Teraz za 5199. Kupując w ratach zyskujesz kod o wartości 347 zł na kolejne zakupy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 października, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Po śmiertelnym wypadku na trasie organizatorzy przerwali rajd Nyski. Ruszył system entry-exit, na razie na 2 przejściach granicznych, docelowo na wszystkich. Dziś mecz Polska-Litwa i szansa na punkty w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Śmiertelny wypadek podczas rajdu Nysa na odcinku Polski Świętów Sucha Kamienica. Podczas wyścigu jeden z samochodów wypadł z drogi, uderzył w drzewo i się zapalił. Pomimo udzielenia natychmiastowej pomocy przez świadków zdarzenia, na miejscu zginął jeden z uczestników rajdu, 40-letni kierowca. Jego pilot z poparzeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Na miejscu wypadku pracują służby pod nadzorem prokuratora. Decyzją organizatora rajd Nyski został zakończony. Wczoraj podczas tego rajdu samochód wjechał w grupę kibiców. Poszkodowane zostały 2 osoby. Rozpoczęło się wdrażanie systemu entry-exit na 2 przejściach granicznych w Medyce i Przemyślu. Odprawiono już pierwszych podróżnych, mówi rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, porucznik Piotr Zakielarz. Punktualnie o 10 wdrożono ten system. W kolejnych tygodniach będzie on wdrażany w kolejnych podkarpackich i polskich przejściach granicznych. W ramach systemu zbierane będą dane biometryczne w postaci wizerunku oraz odbitek linii papilarnych obywateli spoza Unii Europejskiej, którzy przyjeżdżają do nas w ramach pobytu krótkoterminowego. System będzie stopniowo uruchamiany na granicach 29 europejskich krajów. Od grudnia do systemu EES dołączą lotniska w Bydgoszczy, Łodzi czy porcie Warszawa-Modlin. Każdego dnia w Polsce z powodu raka szyjki macicy umierają 4 kobiety, alarmuje Martyna Wyżykowska, dyrektorka Fundacji Sexed.pl. Przypomina, że kluczową rolę w profilaktyce odgrywa szczepienie przeciw wirusowi HPV. Pełną ochronę zapewniają 3 dawki preparatu, który jest całkowicie bezpieczny. Tak, ta szczepionka, tak samo jak każda inna, jak każdy inny lek, może powodować skutki uboczne. W przypadku szczepienia na HPV jest to niezwykle rzadkie. Jest to rzadsze, są skutki uboczne niż w przypadku innych szczepień profilaktycznych, a dodatkowo 98% tego ułamka przypadków, gdzie wystąpiły skutki uboczne, 98% to są dolegliwości typu ból ręki po szczepieniu. Na październik to najlepszy moment, by również wzmocnić odporność przed sezonem infekcyjnym. Zalecane są szczepienia przeciw COVID, grypie i RSV, które można wykonać także w aptekach. We Włoszech, mimo porozumienia między Izraelem a Hamasem, w wielu miastach trwają antyizraelskie i przy okazji antyrządowe demonstracje. Studenci nadal okupują uniwersytety. O szczegółach Piotr Kowalczuk. Protestujący ze względu na brutalne działania izraelskiego wojska w strefie Gazy domagają się zerwania przez Włochy i włoskie instytucje wszelkich kontaktów i współpracy z Izraelem, a także natychmiastowego uznania palestyńskiej państwowości. Zarzucają, że poprzez tę współpracę Włochy są współodpowiedzialne za ludobójstwo w strefie Gazy. Protestujący domagają się dymisji włoskiego rządu, gloryfikują Hamas jako palestyński ruch oporu. W Rzymie, Mediolanie, Florencji i Bolonii w związku z podobnymi postulatami nadal całkowicie lub częściowo okupowane są uniwersytety i kilkanaście liceów. Włoska minister edukacji Anna Maria Bernini wysłała list do wszystkich rektorów, wskazując, że okupacja uniwersytetów odbiera studentom podstawowe prawo do nauki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziś ważny dzień dla kibiców piłki nożnej. Biało-czerwoni zagrają z Litwą o punkty w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026. Na mecz do Kowna wybiera się premier. Donald Tusk otrzymał zaproszenie podczas wtorkowego spotkania w Warszawie z premierką Litwy Ingi Ruginienę. Pani premier była dobrze zorientowana w moich pasjach. Rozmawialiśmy długo m.in. o świetnie zapowiadającej się karierze piłkarskiej syna pani premier. Zazdroszczę. Powiedziałem szczerze, pani premier, że gdybym był tak utalentowany jak twój syn, to bym na pewno wybrał karierę piłkarza, a nie polityka. Polacy zajmują 2 miejsce w grupie G eliminacji. Mają w teorii jeszcze szansę na wyprzedzenie lidera, czyli Holandii. Zwycięzca grupy uzyska bezpośredni awans na Mistrzostwa Świata, zaś zespół z drugiego miejsca wystąpi w barażach. Początek meczu Litwa-Polska o 20:45. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z postępującymi od północy w stronę centrum kraju większymi rozpogodzeniami i miejscami i słabe opady deszczu lub mrzawki. Na termometrach od 12 do 15 stopni, a w nocy temperatury spadną do 2 miejscami na wschodzie i do 8 stopni na południu, cieplej lokalnie na wybrzeżu około 10 stopni. Autopromocja. Ja nazywam się Karol Dymanowski, mój stopień wojskowy to generał broni. Nie, nie będzie to audycja publicystyczna i w ogóle nie o wojsku. Generał rozgości się w rezydencji. Będzie to absolutnie pokojowe przyjęcie anteny. Generał Dymanowski jest bowiem pilnym słuchaczem muzyki i przygotował dla nas niespodzianki wyłącznie ze swojej playlisty. Rezydencja w Trójce już dziś od 15 do 17. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiowej Trójki ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dołączam się i zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mocny? Mocny! Mocny start! Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ćwiartka z polskiego kurczaka z Lady lub w opakowaniu XXL tylko 5,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a kukurydza słodka Daftona w puszce jedynie 2,49. Tak, kukurydza słodka Daftona jedynie 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Prowadzisz firmę lub biuro rachunkowe? Wszyscy straszą Cię obowiązkowym krajowym systemem e-faktur? Saldeo Smart KSeF działa automatycznie i jest potwornie prosty. Teraz w każdym pakiecie bez dodatkowych opłat na saldeosmart.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A Ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 14:07. Salon Ulica. Dancing. Nie inaczej. Salon Ulica. Dancing. Jan Emil Młynarski przy mikrofonie, a ze mną w studio Ewa Klekot i Jacek Leociak. Współtworzymy zespół do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego miasta Warszawy. Zespołem kieruje Hania Schreiber, pani doktor habilitowana. Hania Schreiber i w tym zespole wspomniany już Jerzy Majewski, wspaniały, Michał Krasucki, naczelny konserwator. Stołeczny konserwator. Stołeczny, przepraszam, nie jestem dobry w tych tytułach, no ale mam was. Katarzyna Kusko-Zwierz to jest kierowniczka Muzeum Pragi, czyli oddziału Muzeum Warszawy. Małgorzata Naimska z ramienia Biura Kultury. Artur Jóźwik Kultury. Agnieszka Wyrwał również z ramienia miasta Warszawy, ona jest radną. Jest radną, tak. Oczywiście spotykamy się z różnymi ludźmi w formie konsultacji w zależności od naszych potrzeb. Wyprodukowaliśmy filmy, tak jak powiedzieliśmy już, filmy, które są ciekawe, które dają do myślenia. Film o stołecznej gastronomii, o tangu, o godzinie W, o kwestie powązkowskiej i wreszcie robiliśmy taki film, o którego bohaterem był nieżyjący już szewc Tadeusz Januszkiewicz. Jeżeli mieliście państwo okazję iść ulicą Chmielną, bądź w ogóle bywać w Warszawie na Chmielnej, to nie mogliście nie zwrócić uwagi na ten zakład, bo był przez wiele, wiele lat przy tym najbardziej ruchliwym fragmencie Chmielnej, na którego wysokości również grała orkiestra uliczna z Chmielnej. Tutaj z jednej strony ulicy mieliśmy zakład szewski Tadeusza Januszkiewicza, a z drugiej strony orkiestrę uliczną z Chmielnej. O Januszkiewiczu zrobiliśmy film, a w zasadzie po prostu taki wywiad z nim, wywiad Rzekę, który stara się pokazać, kim ten człowiek był, jak traktował swój zawód i jak jego działalność wpisała się w koloryt, w historię miasta, jego tradycje. To są te sprawy właśnie. Posłuchamy teraz muzyki. Nie bez kozery właśnie o Chmielnej mówię. Zaraz państwo będziecie wiedzieć, o co chodzi. Natomiast chciałbym od razu zostawić was przy radioodbiornikach, ponieważ bardzo często spotykam się z takim pytaniem. No dobrze, możemy określić różne rzeczy jako dziedzictwo niematerialne, ale tylko część z nich może przejść formalny proces umieszczenia na jakieś liście albo nie. I o tym sobie porozmawiamy chwilę. Oraz chciałbym powiedzieć też, że tak jak państwo mogą zobaczyć za pomocą tego filmu właśnie o Januszkiewiczu, zespół zajmuje się również rzeczami dookoła niematerialnego dziedzictwa sensu stricte. To znaczy wyławiamy różne rzeczy, które są ważne dla naszej historii, dla naszej tożsamości, dla pamięci, która tworzy nasz kontekst. I między innymi właśnie dlatego zrobiliśmy film o człowieku, którego już nie ma, o reprezentancie rzemiosła warszawskiego, rzemiosła, czyli czegoś, z czego Warszawa na przestrzeni wieków, wielu wieków, słynęła przecież. Zatem teraz udajemy się na ulicę Chmielną. Chryzantemy cudno szerozłote na wystawie czekały co dzień, wysyłają przeszyńcą tęsknotę od poranku aż po wieczorny dzień. I przyszedł ktoś tak smutnie zadumany, co w oczach miał kryształy srebrny kres, i w jesienny ranek zapłakany wyczekiwać chryzantem na czekę. Chryzantemy złociste w kryształowym wazonie stoją na fortepianie, koją smutek i żal poprzez wysrebrną blistę. Do nich wyciągam dłonie, szepcząc wciąż jedno zdanie: czemuś odeszła w dal. Nic mnie dzisiaj nie cieszy, gdy skończyły się sny. To me serce uleczy, to tu oczy łzy. Chryzantemy złociste, uśmiechnijcie się do mnie. Może wśród dawnych wspomnień zginie smutek i żal. dzisiaj nie cieszy, gdy skończyły się sny. To me serce uleczy, to tu oczy łzy. Chryzantemy złociste, uśmiechnijcie się do mnie. Może wśród dawnych wspomnień zginie smutek i żal. Orkiestra Uliczna z Chmielnej to jest jedno z tych tang, które były niezwykle popularne pod koniec lat 30., bo napisane w 1938 roku, z muzyka słowa Zbigniew Maciejowski, nagrane przez tak wielu artystów i przed wojną, i tuż po wojnie właśnie była taka, mówiłem o tym nie raz, była taka grupa tang, w ogóle utworów przedwojennych, które po wojnie były nagrywane 45., 6., 7. rok do 49. roku. Były nagrywane przez kolejnych artystów dla wytwórni Mewa w Poznaniu, czy dla Folk Record, czy później jeszcze na płytach Melodie. Chryzantemy złociste. Tango, które również było jednym z najpopularniejszych podczas okupacji. I na ulicach, i w lokalach po prostu była to niesłychanie popularna melodia. Tango, które przetrwało próbę czasu, które jest z nami do dziś, które jest takim symbolem, takim właśnie dziedzictwem, które staramy się chołubić. To jest jedna z takich melodii, to nie jest jedyna, ale jedna z takich melodii, które działają jak trigger. Po prostu włączają, są takim guzikiem, który włącza nam film. O tym się przekonuje co tydzień, grając tę piosenkę w różnych miejscach Polski. Zawsze jest ta sama historia, zawsze jest ta sama, znaczy historie są różne, ale zawsze jest ta sama rozmowa później. Jak zagraliście to tango, czy inne, czy jeszcze inne, to mi się od razu wszystko przypomniało, a już myślałem, że już tego nie pamiętam. I nagle pod wpływem tej melodii się to wszystko otwiera i mówimy tylko o przeszłości. No to jest właśnie to nasze dziedzictwo. Tych oczywiście takich triggerów różnych, tak zwanych, tych kluczyków jest dużo więcej. Teraz pytanie do Ewy Klekot o to, co decyduje o tym, że wpisujemy coś na krajową bądź światową listę niematerialnego dziedzictwa, że definiujemy to urzędowo, że możemy to wszystko zamknąć i przystemplować, a co niematerialnym dziedzictwem pozostaje, a jednocześnie nie możemy tego zamknąć w te urzędowe ramy. Jasne. Tutaj jest ważne, żeby pamiętać o tym, że dziedzictwo niematerialne nie ma listy, na którą wpisujemy arcydzieła. To jest zupełnie inna lista. Jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego, że jest ta tak zwana lista UNESCO i że tam są te najważniejsze zabytki, najpiękniejsze miejsca na świecie, czyli że to jest taka lista arcydzieł, trochę taki konkurs piękności. Natomiast lista niematerialnego dziedzictwa nazywa się w pełnym brzmieniu reprezentatywna lista światowego dziedzictwa. I chodzi o to, że sama idea niematerialnego dziedzictwa właśnie jest zwróceniem uwagi na to, że wszyscy mamy dziedzictwo, każda grupa, każdy człowiek, i że wpisujemy to, co uważamy za reprezentatywne, czyli co mówi o nas, a niekoniecznie jest najlepsze na świecie. Tam nie ma ani hierarchizacji, ani takiego wartościowania, co jest bardziej, co jest mniej wartościowe. I to, co jest ważne, to też trzeba pamiętać, że ta reprezentatywna lista powstała trochę jako narzędzie, które miało pomóc w ochronie. To znaczy, jeżeli mamy jakąś praktykę, która jest ważna z perspektywy jakiejś grupy. Na przykład koronkarstwo. Na przykład, czyli jakieś tradycje rękodzielnicze. Mówiłeś o szewcu warszawskim, prawda, panu Januszkiewiczu, który przekazał swoje umiejętności. I dziedzictwem są te umiejętności, nie buty, które on zrobił. Właśnie, to jest bardzo ważne. Nie zakład, tylko właśnie umiejętności, czyli to, co jest w ludzkim ciele. Więc na przykład, jeżeli w wypadku warszawskiego szewstwa zauważamy, że jest problem z przekazem tradycji, to wtedy lista jest trochę trochę takim narzędziem, które nam pomaga zwrócić uwagę, że to jest ważne. To się dzieje, to jest cały czas żywe. I w związku z tym zwracamy tą uwagę i liczymy na to, że ponieważ ją zwrócimy, to będzie łatwiej o środki, o wspieranie, o to, żeby to dalej trwało. I dlatego jakby zwracam uwagę na to, że to nie jest konkurs piękności, tylko to jest wpisywanie tych działań, praktyk, tradycji, które są ważne i to ma pomóc w zachowaniu, pomóc w utrzymaniu tej maszyny przekazu w działaniu. Natomiast jest też druga lista, równocześnie powstały dwie listy, niemal równocześnie. Druga to jest lista dobrych praktyk. I ona też jest na poziomie UNESCO, czyli światowym, i na poziomie krajowym. I ta lista dobrych praktyk to jest lista, no, której idea jest pewnie słabo rozpoznana tak poza kręgami wtajemniczonych, a wielka szkoda, bo to jest takie narzędzie, które pomaga nam zwrócić uwagę na różne praktyki, które po pierwsze pomagają przekazywać dziedzictwo, czyli na przykład właśnie wspierają przekaz międzypokoleniowy jakichś tradycji wykonawczych, jak w muzyce, tak, czy jakichś umiejętności manualnych, czy jakichś zwyczajów. A z drugiej strony też są skierowane na to wszystko, co jest wokół. Co właśnie na przykład trwa jeszcze za krótko może, albo ma zupełnie inny charakter niż do tej pory te wszystkie wpisy mają, więc tak nie bardzo sobie jeszcze radzimy z tym fachowym dodefiniowaniem, czy to jest, czy nie jest. W Polsce na przykład teraz od kilku lat kilka dużych miast polskich podjęło ten wysiłek, żeby rozejrzeć się, jak to dziedzictwo niematerialne wygląda z perspektywy dużych miast. Warszawa była pierwsza, ale nie jest jedyna. Właśnie to jest kolejny wątek, który chciałem poruszyć, ale to bardzo dobrze, że go zaczynasz. No właśnie, to... Bo przecież nie jesteśmy jedyni, prawda? No właśnie, więc zwracam też uwagę na to, że miasta są też bardzo różne, prawda? Są takie miasta jak Warszawa czy Gdańsk, które były zniszczone w czasie II wojny światowej i przeżyły wymianę ludności, gdzie ta trwałość międzypokoleniowa ma zupełnie inny charakter i te treści, które są przekazywane, są inne niż w wypadku takich miast jak Poznań czy Kraków, prawda? Więc ta lista dobrych praktyk jest moim zdaniem też bardzo ważnym narzędziem, o którym powinniśmy pamiętać. W każdym razie, co na tę listę reprezentatywną trafia, to tak jak mówię, to są tradycje, praktyki, to co jest żywe, przekazywane i na co chcemy zwrócić uwagę, żeby podtrzymać tę praktykę, czy tę tradycję jako coś bardzo wartościowego z perspektywy tożsamościowej tej grupy, która uprawia tę praktykę. Ciekawe, jak to wygląda z Państwa perspektywy i co podpowiada Wam Wasza intuicja, Wasz nos, Wasza pamięć również. Możecie pisać na Instagramie do mnie, bądź na Facebooku Dancing Salon Ulica. Nie Salon Ulica Dancing, tak jak nasza audycja, tylko Dancing Salon Ulica. Albo znaleźć mnie na Instagramie, napiszcie coś. Może przyjdzie coś ciekawego, na pewno przyjdzie coś ciekawego. Ewa Klekot pięknie nam o tym opowiada, zatem teraz numer, który na twoje życzenie umieściłem na dzisiejszej naszej liście. To cudowna, cudowna rzecz, absolutnie, z filmu Pożegnania. Nagranie z roku 50. 9 zaśpiewa Sława Przybylska, która zresztą, i to muszę jeszcze powiedzieć, już się rozgadaliśmy, ale muszę powiedzieć, że Sława Przybylska jest reprezentantką tego powojennego, znaczy urodzona przed wojną, ale dorastająca i robiąca karierę po wojnie, jest reprezentantką tego pokolenia artystów, którzy tak skutecznie hołubili tę przedwojenną twórczość. To znaczy, ta grupa nie była taka duża. To nie było też takie łatwe w latach 50. Przyszło nowe pokolenie buntowników, uwarunkowania polityczne, później lata 60., big beat, zmiany, wielkie zmiany społeczne i tak dalej. I byli tacy artyści, którzy cały czas w tych trudnych czasach hołubili te numery, te utwory. I tych artystów, tych pamięć po artystach, wykonawcach, po kompozytorach, autorach tekstu. Nikt tak po wojnie pięknie nie śpiewał na przykład tanga Rebeka Zygmunta Białostockiego, jak Sława Przybylska. Któż by o tym tangu pamiętał, gdyby nie ona? I wyśpiewała ten numer Lucjana Kaszyckiego, wspaniałego kompozytora, którego miałem okazję znać. Wybitny specjalista, fachowiec, profesor Akademii Muzycznej, uczył między innymi kompozycji i aranżacji. Lucjan Kaszycki, nie każdy wie, że to on właśnie napisał. Któż nie zna tej melodii, ale to jest jedna z tych najbardziej klasycznych melodii. Ciężko ją w zasadzie zawiązać, powiązać z jakimś konkretnym stylem bądź czasami. Ona po prostu jest. Pamiętasz, była jesień, mały hotel pod różami, pokój numer 8. Staruszek portier z uśmiechem dawał klucz. Na schodach niecierpliwie calowanyś pokryją moje włosy. Czy więcej złotych liści było, czy twych pieszczot mili dzisiaj, nie wiem już. Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok. Kochany, wróć do mnie, ja tęsknię za tobą. I niech rozstania, kochany, nie dzielą nas już. Pociągi wstrzymać, niech nigdy już listonosz złych listów nie przynosi. Powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął. Cudowna piosenka. Cudowna, cudowna. Ja sobie myślę, że w filmie niemuzycznym przecież... Pożegnania. Ta pożegnania. Nagle ta scena staje się jakąś zupełnie osobną, zamkniętą całością i ją się pamięta tak naprawdę. Film troszeczkę, jeśli chodzi o fabułę, się zaciera, prawda? Ale jednak ta piosenka i w ogóle ta sceneria, ta wykonanie, ta dramaturgia zostaje. Jest niesamowite. Naprawdę wspaniałe. Wspaniałe i piękne. Mamy, proszę Państwa, pięciolecie naszego zespołu. Dosyć sporo w tych trudnych, strasznie zajętych okolicznościach intensywnych. W sumie sporo udało się zrobić i mamy również plany na przyszłość. Jeszcze a propos Orkiestry Ulicznej Chmielnej, to mogę Państwu powiedzieć, nie zrobię żadnej gafy, nie zrobię w ten sposób, dlatego że mamy już to wszystko potwierdzone. Otóż i to jest też jakaś taka jedna z aktywności, działalności naszego zespołu i dążeń naszego zespołu, żeby też chołubić pamięć. I rekomendowaliśmy jako zespół zrobienie tablicy, powieszenie tablicy pamiątkowej na ulicy Chmielnej, poświęconej właśnie Orkiestrze Ulicznej Chmielnej, najdłużej działającej Orkiestrze Ulicznej w Warszawie, która, jak wiadomo, historycznie słynęła z orkiestr ulicznych. Tutaj Orkiestrę Uliczną Chmielnej traktujemy jako taką właśnie wzorcową, która od 28 roku, w zasadzie do śmierci ostatniego z tych dawnych członków, czyli do początku lat 2000 funkcjonowała. Wyobraźcie sobie państwo, jaki to jest szmat czasu po prostu. I taka tablica zawiśnie wiosną. Będę państwa informował o tym dokładnie, ale poczekamy, już się robi chłodno, chcemy zrobić fajną uroczystość z myślą o wszystkich entuzjastach. Tam będzie można również z nami się wtedy spotkać. Niech to będzie takie nasze właśnie święto niematerialnego dziedzictwa również. Więc to się pewnie wydarzy na przełomie kwietnia i maja. Tak to cyrklujemy, żeby się zaczęło robić po prostu ładnie. To też jest jedna z tych rzeczy. Co nas czeka? Wielka Warszawska, o tym również powiedzieliśmy. Ale chciałem powiedzieć dosłownie w dwóch słowach, Jacku, może z twoją pomocą, że w czwartek najbliższy robimy takie spotkanie dla dziennikarzy, ale to będzie spotkanie otwarte, prawda? Tak, tak. W Domu Spotkań z Historią. W Domu Spotkań z Historią. No takie właśnie zaprezentowanie tego, co przez te 5 lat i zrobiliśmy, o czym dyskutowaliśmy, co chcieliśmy zrobić i co chcemy zrobić. I ważna jest też ta perspektywa przyszłościowa. A przede wszystkim sądzę, w ogóle takie spotkanie pokaże ludziom, którzy... No nie są jakby z takiej branży akademickiej, którzy się tak jak Ewa zajmują na co dzień naukowo tym niematerialnym dziedzictwem. Czym jest? Jak go czuć? Jak poczuć to niematerialne? To jest bardzo ważne. Zaproponowałem taką metaforę, jeśli pozwolicie. Bo Ewa powołała się na metaforę trawnika, łąki, prawda? A ja sobie myślę o czymś takim jak... Niematerialne dziedzictwo kulturowe to jest jak powietrze. Jego nie widać. Oddychamy powietrzem, nie mamy takiej refleksji, że oddychamy, ale jeśli tego zabraknie, to wtedy zaczyna coś się niedobrego dziać, prawda? I coś takiego chyba jest dziedzictwem niematerialnym, że wchodzimy w te praktyki i jesteśmy w tym wielopokoleniowym przekazie, wnuki, dziadkowie, ale to jest naturalne. Tego się nie zauważa i chodzimy na kwesty, prawda? Tak, pierwsze z brzegu zbliża się za chwilę, lada chwila, no, pierwszy listopada. Kolejna. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli cały czas nie możecie państwo jakoś tego poczuć. Kwesta powązkowska to jest coś, co zostało zainicjowane już lata temu. O tym opowiada zresztą nasz film. Przez Jerzego Waldorfa i jego współpracowników. I po prostu weszło w krwiobieg, weszło w tkankę, stało się zwyczajem po prostu. Przychodzimy, rzucamy do tej puszki, nie ogarniamy specjalnie myślą, czy nie sprawdzamy, ile tych pomników rzeczywiście będzie wyremontowanych. To nas nie interesuje. Interesuje nas to, żeby w tym dniu wykonać, jakby wypełnić tę praktykę, prawda? To jest jedna z odsłon, wielu odsłon. A tutaj na przykładzie kwestii można świetnie pokazać różnicę między materialnym dziedzictwem, a niematerialnym. Te pomniki nagrobne, które się ratuje, konserwuje, rekonstruuje, to jest to materialne dziedzictwo. I ono jest super ważne. Ta nekropolia jest materialna. Ale ta praktyka. No, ale właśnie to, że się przychodzi, że się kwestuje, że się wzbudza taką potrzebę pamięci o tych pomnikach i o tym, że to trzeba ratować, utrzymać. To jest to niematerialne dziedzictwo. Albo, że się raz w roku jedzie na Służewiec na gonitwę. Przecież nie po to, nie dlatego, że się jakoś super zna na koniach, prawda? tylko po to, żeby tego dnia właśnie być wśród tych 20 tysięcy ludzi, demonstrować swoją tożsamość, przynależność. Warszawskość. Warszawskość. Różnie to właśnie z tą warszawskością. Ona ma tyle odcieni teraz, prawda? I o tym też chciałbym za chwilę pogadać w kontekście Muranowa, bo mam chyba dobre pytanie do ciebie, Jacku. No, ciekawe. Zatem posłuchajmy teraz Eugeniusza Bodo, Tyle miłości. Rozumiem uśmiech twój, królewno, nie wierzysz mi, że kocham cię. Wiem, myślisz na pewno, to słowa, o nie. I gdybym mógł ci należycie wyrazić to, co w piersi wrę, wiesz, oddałbym życie, bo zrozum, że mnie tyle miłości znajdziesz w sercu mem. Znajdziesz w sercu mem, dziewczyno. Skarby uczucia cicho drzemią w nie. I niestety wiem, że giną. Chciałbym ci dać les mych perły i rubiny krwi. Dla ciebie są i wraz z życiem ofiaruję ci. Nim zginą tyle miłości w duszy zebrało się mej. Tylko uwierzyć mi chciej, dziewczyno. Chciałbym ci dać les mych perły i rubiny krwi. Dla ciebie są i wraz z życiem ofiaruję ci. Nim zginą tyle miłości w duszy zebrało się mej. Tylko uwierzyć mi chciej, dziewczyno. W kontekście, oczywiście śpiewał Eugeniusz Bodo, w kontekście Wielkiej Warszawskiej Jacek Leociak powiedział o warszawskości, o tożsamości. To ja mam teraz pytanie, Jacku, do ciebie, które mnie też trochę nurtuje. Jak ty na to patrzysz? Na ile Muranów, na którym się wychowałeś, który badasz, którego tkankę tę podziemną tak dobrze znasz, na ile Muranów przyczynił się do tej czy stworzył, czy przyczynił się do określenia, do kolejnej odsłony, do określenia tożsamości warszawskiej, która nie jest przecież jednorodna? No słuchaj, Muranów po pierwsze to jest ten znak zerwania. Tragicznego zerwania dziury jakiejś właśnie w tej ciągłości. Tu jest brak ciągłości, ale jednocześnie cały fenomen Muranowa polega na tym, że on wyrasta właśnie na gruzach, jest zbudowany z gruzów, jest na tych warstwach pamięci i że tworzą go ludzie, którzy przyjechali z różnych stron Polski, bo moi rodzice, ja jestem warszawiakiem z pierwszego pokolenia, ja się urodziłem na Muranowie, ale moja mama przyjechała z Krakowa tutaj, a tata z Łodzi, więc Muranow, jak sądzę, też stworzył pewne taki nowy typ wspólnoty warszawskiej, która się klei dopiero. Zaczyna się kleić i no, znam mnóstwo ludzi i organizacji nawet takich społecznych, muranowskich, którzy są muranowskimi patriotami. No właśnie. I bycie mieszkańcem Muranowa wydaje się, że jest czymś ważnym dla nich i czymś takim no, odrębnym w tej warszawskiej. Jest taka warszawskość muranowska, tak bym ją określił. To jest świadomość dziedzictwa, niewątpliwie. Dawniej tego nie było. Dawniej to, ja jestem tego przykładem, w latach, wiesz, 60. jako dziecko nie miałem pojęcia, gdzie mieszkam. Teraz tak nie jest. Teraz ludzie wiedzą. I to jest też świadomość jakby poczucia, że się mieszka na niezwykłym terenie, nie tylko dlatego, że tam było getto, ale dlatego, że to jest powojenny, lachertowski, ja myślę o tym Muranowie Południowym, tym pierwszym, zaczątkowym całego osiedla, wybitny projekt architektoniczny, który tak naprawdę nie jest w żaden sposób socrealistyczny, tylko jest jakby kontynuacją, i tu mówimy o tych zerwaniach i kontynuacją myśli osiedla społecznego, przedwojennej, zupełnie innego kształtowania przestrzeni, rozbicia tego, wiesz, tak zwanego tego kapitalistycznego miasta ciasnego, z podwórkami, studniami, gdzie słońca nie ma, prawda, gdzie się nie widzi w mieszkaniach słońca, a tutaj jest to otwarcie. Więc Muranów jest stary, nowy, splątany, fantastyczne miejsce do studiowania, do mieszkania na pewno. Jedna z najzieleńszych dzielnic Warszawy. Jesteśmy w roku 80-lecia założenia Biura Odbudowy Stolicy. Dokładnie. Którego twórcy właśnie zakładali cudowne, najpiękniejsze miasto przyszłości. Najpiękniejsze miasto świata. Ile z tego zostało. Polecam Państwu zresztą bardzo książkę Grzegorza Piątka już sprzed kilku lat. Bardzo ciekawą. To jest właśnie o tym, ile się z tego udało urzeczywistnić tym idealistom z BOS-u, to jest inna sprawa. Natomiast rzeczywiście Muranów to jest jedno z takich miejsc, które tworzą tę naszą Warszawę, którą nosimy w sobie. Tych miejsc jest dużo więcej. No jasne. I one cały czas się przeobrażają, one się tworzą na naszych oczach. To jest też fenomenalne. Mamy teraz piosenkę, którą wykona zespół Mazowsze. I tutaj droga Ewa Klekot się uśmiecha. To jest z twojej listy na dziś. Polonez warszawski. Czy posłuchamy i pogadamy? Może tak. Może posłuchajmy. Niech pan Hermes Warszawski. Zespół Mazowsze, tutaj sobie rozmawiamy o zespole Mazowsze. Co by było, gdyby nie było Polski Ludowej? Czy w innych realiach powstawałyby takie duże zespoły, które wzięły monopol na styl narodowy? No ale to jest inna dyskusja. Ewa, dlaczego Polonez Warszawski? No właśnie, tak. Ta inna dyskusja jest bardzo też ważna z perspektywy dziedzictwa niematerialnego oczywiście, ale trzymajmy się muzyki. Polonez warszawski dlatego, że polonez przede wszystkim. Ponieważ... Trwa konkurs szopenowski, przypominam. A no właśnie. W drugim etapie polonez obowiązkowy jest. Tak jest. Bo polonez znalazł się na reprezentatywnej liście dziedzictwa niematerialnego w 2019 roku. I polonez jest takim ciekawym przykładem, jak można właśnie rozumieć dziedzictwo niematerialne. Poloneza przynajmniej raz w życiu tańczyła bardzo duża grupa Polek i Polaków, ponieważ poloneza się tańczy na studniówce. Jakiego poloneza tańczyliście na studniówce, pamiętacie? Ogińskiego, na pewno. Ja tak? Pamiętam. Tak, aha. Pamiętam. To. A Janek, ty? Ja zupełnie nie pamiętam, do którego poloneza było wtedy to chodzone, ale tak, oczywiście, no. Bo ja mam wrażenie, ja też tego dobrze nie pamiętam, ale ja mam wrażenie, że tańczyłam do tego poloneza właśnie, do poloneza warszawskiego. Ciekawe. Ogiński oczywiście jest o wiele bardziej modny współcześnie i o wiele bardziej też no, szanowany niż ten utwór, który jest z lat 50., jest no właśnie przez Mazowsze też tak skanonizowany jako element tej socrealistycznej bardzo, bardzo struktury promowania folkloru i ludowości. Natomiast wydaje mi się, nie wiem czy to było jakieś rozporządzenie, ale wydaje mi się, że był taki okres, kiedy w warszawskich liceach właśnie programowo był ten polonez warszawski jako polonez studniówkowy, ponieważ warszawski. Też ten polonez ma piękne słowa. Jerzego Ficowskiego. Właśnie, a. Przez Jerzego Ficowskiego. I trochę też przewrotnie chciałam go przywołać, żeby zwrócić uwagę na to, że pomimo tej patetycznej i socrealistycznej formy, to jest jednak polonez, czyli on się wpisuje w nasze dziedzictwo niematerialne. No i właśnie jest takim utworem, który chyba każdy z nas w życiu słyszał. Nawet jeżeli nie tańczył do niego na studniówce, to w życiu słyszał. A polonez jako element dziedzictwa niematerialnego jest o tyle też ciekawy, że z jednej strony warto pamiętać, że to jest taniec jednak szlachecki na chłopskich imprezach, że tak bym tańczono chodzony, ale nie polonez. Więc jakby też pokazuje, gdzie są korzenie tego, co konstruujemy jako kulturę narodową, ale z drugiej strony właśnie jak bardzo praktykujemy go cały czas współcześnie, zarówno grając w cudzysłowie w Chopina oraz Chopina, bo z tym Chopinem i polonezami to też jesteśmy bardzo różnie zaznajamiani. Czasem gramy właśnie sami albo pani Róża gra Chopina, prawda? A czasem słuchamy na konkursach wykonań koncertowych. Ale ten polonez jest elementem naszej muzycznej przekazywanej z pokolenia na pokolenie tradycji. Nie tylko jako taniec, w ogóle jako rodzaj muzyki. Jedno słowo jeszcze chciałem zwrócić uwagę na Ficowskiego, bo te słowa, ty mówisz, oczywiście słusznie są napisane i w tym czasie takim i w tej poetyce no, monumentalnej, patetycznej, ale jednak one, w nich jest jakiś projekt czegoś, o czym mówiliśmy wcześniej, o tym śnie o najpiękniejszym mieście świata. No. I to jest bardzo warszawskie, bo tego miasta nie było w 1945 roku. Naprawdę. I to nie jest żadna przenośnia, prawda? Nie było go. I ono powstało właśnie z tego marzenia. z tego marzenia, z tego snu o Warszawie. Tu już jakby mówię, cytuję tytuły kolejnych piosenek, prawda? I te słowa Poloneza Warszawskiego, Ficowskiego są ważne. One dają tą perspektywę takiego, takiej radości, prawda? Zbudowania czegoś, co jest wspaniałe, piękne, ważne dla nas wszystkich. To ja mam bardzo dobrą kropkę dla tego, co mówiliście, co powiedziałeś, Jacku, ponieważ teraz numer pod tytułem Idziemy znów nowym światem to jest utwór jeden z pierwszych napisanych po wojnie. Ja w opisie tej piosenki w książce wydanej przez Muzeum Warszawy z antologią piosenki warszawskiej zatytułowałem ten esej Melodia Nadziei. Dlatego, że to jest piosenka, którą można traktować trochę jak pieśń momentami też. Jest przepiękna i mówi o tym fantastycznym triumfie życia nad śmiercią. Idziemy znów nowym światem. Nowy świat przed wojną nazywany był Aleją Mody. Był jedną z najważniejszych, najdroższych, najeleganckich ulic. I co ciekawe, nowy świat po wojnie w tych strasznych realiach, w tych zgliszczach, jako pierwszy zaczął pulsować życiem. Posłuchajmy. Idziemy znów nowym światem, kochanie. Neony lśnią, dźwięką dzwonią tramwaje. Krakowskie i Marszałkowka znów żyją, a koło dworca szumi beztroski tłum. W alejach drzwi rozkwitają jak dawniej. Łazienek czar i Chopina w nich łzy. Przez taki most prosto ciebie omija. To znów wrócić chcę. Warszawo znów. Tylko nam bzynie kwitną jak dawniej. Okrutny czas pruszy śniegiem nasz włos. Warszawa żyj, młodość twą oddaliśmy ci. Nie płacz miła. Zaśpiewał Tadeusz Miller, Idziemy znów nowym światem. I tak czas przyszedł się pożegnać. O Warszawo, o miasto snów. Tak śpiewa Tadeusz Miller w tej piosence. Te bzy może i były wymyślone,